van mij, voor alles wat ik gedaan heb. Huil niet om mij, het heeft nu toch geen zin meer. Huil niet om mij, alles is nu voorbij. We waren toch zo gelukkig, maar jij bent nu weer vrij. Dus huil niet meer om mij. Een droom vervloog, er is niets dat ons nog bindt. Ik hoop voor jou dat jij snel een ander vindt. Jij moet niet treuren, probeer mij te vergeten. Zet mij uit jouw gedachten, denk nu niet meer aan mij. Huil niet om mij, voor alles wat ik gedaan heb. Huil niet om mij, het heeft nu toch geen zin meer. Huil niet om mij, alles is nu voorbij. We waren toch zo gelukkig, maar jij bent nu weer vrij. Dus huil niet meer om mij. Die mooie dagen blijven altijd bestaan. Jij moet nu weten dat ik echt nu moet gaan. Jij moet niet treuren, probeer mij te vergeten. Zet mij uit jouw gedachten, denk nu niet meer aan mij. Van mij, voor alles wat ik gedaan heb. Huil niet om mij, het heeft nu toch geen zin meer. Huil niet om mij, alles is nu voorbij. We waren toch zo gelukkig, maar jij bent nu weer vrij. Dus huil niet meer om mij. We waren toch zo gelukkig, maar jij bent nu weer vrij, dus huil niet meer om mij.